الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صدق الله العظيم. سورة هود دولسما سپارا 34 آیات. نوح علیہ السلام د خپل قوم د ظلمونو نه تنگ شو. نه نیم سوه کاله ظلمونه برداشت کړل. الله نه تپوس وکړه چې دې قوم کې به نور څوک مسلمانان شي نه نور نه مسلمانی. زړه یې تنگ شو. الله ته سوال وکړې رب انی مغلوب فانتصر. رب زه کمزور یم مغلوب یم ضعیف یم زما بدل د دې خلکو نه واخله. الله پاک ورته پیغام راولېږه چې بس دقه د شمېر یو څو کسانو د دوی په قسمت کې ایمانو رویڑا آئندہ ایمان روڑو والا نشتا. نو دا دی پا دی دشمنے بانے و پا تکلیف رسول نور غم جن کے گما قریبا دا چی اللہ بے دخت القہر و دا غضب پا ترو وی یوم ہم تینا پا دی کی دا ظالمان بخور ختم کی. وأوحي إلى نوح وحي أكليش لا حكم راوليك ليش نوح عليه السلام فأنه لن يؤمن من قومك بشك شان داري بالكل إيمان نروري ساد قومنا إلا من قد آمن مگر أغتيات مخي إيمان روري فلا تبتئس غم جنكي غمت بما كانوا يفعلون فأغسك بكم كارونكي فدي غم جنكي غما. وأوحي إلى نوح وحي أكليش لا حكم رولي قليش نوح عليه السلام تا أنه بشك شان داري لن يؤمن من قومك هرگز إيمان نرولي استاد قوم إلا من قد آمنه مگر اغسو کے پتحقیق سر ایمانی راولی ری فلا تبتا اس نفست غم جن کے گما بما پا اغسبان کانو یفعلون چی دی کم کار کئی. واسمع الفلک بی اعیننا ووحینا تجولک تشتے بی اعیننا زمن فمکی زمن روبرو ووحینا زمن فحکم ماننے ولا تخاطبني في الذين ظلموا ما سر خبر مك والأغ شاب حق تظلمي كلني دا أغيد بشك ولد پار درخاصنك إنهم مغرقون بشك دا كافران ظالمان تيرين دي قرد كيدون تيرين إنهم مغرقون بشك دي بغرد كولشي. اللہ پاک نوح علیہ السلام تو فرمائے زما رو برو کشتے جوڑا کا زما زیر نگرانی زما زیر حفاظت کشتے جوڑا کا دا کشتے جوڑوں نے لپارا نوح علیہ السلام کار شروع کر خدا کی شے سے پلک ساتھ کے جوڑا شیوے نوا جبرائیل علیہ السلام براتو چل دے و تخو دا کشتے جوڑو لو دیکھے کہ سمر ضروریات کی تولو تا جبرائیل علیہ السلام خوز تو کشتے جوڑے دلا تاریخی روایاتو کی دی کہ دا دی کشتے اگدوال دریسا وگدو دریسا وگدو اگدو پنزوز گدو فلنو او اچتوال دیرش گدو او دریچتا یو بحری جہازو دریچتا روشندانو نا پسی لگی دلیو تا بندے دو کلاوے دو انتظامیو کی روشندان بندے دل او کلاوے دل نو دا دا بحری جہاز جوڑو دا طریقہ دا وحی فضریہ باندے نوح علیہ السلام تا خولی شویدہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ طب نبوی کے دا بعد پخوانو بزرگانو نا خبر را نقل کرے دا کہ دا انسان دا پارا دا سمرا صنعتونو ضرورت دے دا غی طول و ابتدا دا وحی پا ذریعہ باننے پیغمبر تشویرا اور بیا حسب ضرورت پا غی کی اضافہ شویرا سہولتنا پکے مختلف زمانوں کی راگلی دا طول و نمک کے حضرت آدم علیہ السلام تا چکم وحی راگلی را نو پا آغے کے دیر حصہ دا زمکی دا آباد کارے وا زمک رسل دا جوڑے دا زمیدار زمک جوڑے دا کروندے دا سارا آدم علیہ السلام زمیدارین کرے گا اس پا دا زمک جوڑو لکے سمر آلات لگی چاری سسکورا یوے جگو دا ٹول چیزی دا پکلے گی دا ٹول چلو نا آدم علیہ السلام تو اللہ پاک ہو گئی دا پایا جی جوڑے گی پایا دم آدم علیہ السلام تو لوحے پذیرے چل کھولے شیر کے پایا بس نہ جوڑے گاڑی سے جوڑے گی کریڑا رہو کسانگا رہو کلاس گاڑے رے اور کا موٹر لا رہے بسنا ریل گاڑے رے کا ہوائی جا سنری یہ تو رو کے پایا لگی پایا ڈوبے چاہ جوڑا کہ آدم علیہ السلام نو دا زمانے پا بدلے دو بانے چنا مختلف ایجادات کی گی نو دا ہر یو دار و مدار دا پا پایا باندے دے پا دورا باندے دے او پایا و دورا دا وحی پا ذریعہ باندے انسان تا خولی شیرہ نو دا دنیا دا تمام و مشینونو اصل پرزا پایا دا ادا پایا آدم علیہ السلام پخت اللہ اس جوڑا کرے رہا ادا وحی پا ذریعہ دا چل خوری شیئے نوح علیہ السلام کشتے جوڑو لا دا دے دا پارا ہدایات دا برا نرات لگ لیکن دے نمخی پہ دا کشتے نو جوڑا شوی اس قوم نوح علیہ السلام تو گوری وی سچل لے بابا سچے وی کشتے جوڑو تا کشتے وی سر پارا جوڑو دا یو کور جوڑو ما او پا دے کے بمنگ ناس کی او توفان براشی او براشی او دا په دغه نه بچاوي چې نړۍ وو خنده او کم دي او په خونیشتا سین وغیرہ هر شی نشتا نو ته په اوچ ازمکه باندې به کشتی روانې تا ربره چورلک وایي په دې اوبو کښې به ګرځي نو اوبه کم دي په اوچ ازمکه کشتی نه ګرځي خندل بیا وګورې. نوح علیه السلام پورې خلکو خندل خو نوح علیه السلام بې وخت به راشي تاسو به جاړی زه به د پورې وخندم. واصنع الفلک باعیننا جوړوه کشتۍ زمن په نګرانۍ کښې ووحینا زمن په وحی باندې زمن په حکم باندې ولا تخاطبنی ما سره خبرې مه کوه فی الذین ظلموا د هغې خلکو د بچاوي باره کښې چې کوم ظالمان دي انهم مغرقون بے شک دوی به غرق کولی شي. ويصنع الفلك نوح عليه السلام بكشتي ولا ولا وكلما مر عليه ملأ من قومه هر كلا ترتيري دل بقبض باني سرداران ندد قوم سخروا منه وخندا بورپوري كولا قال إن تسخروا منا نوح عليه السلام بويل ان تسخروا منا كثير تاسو من پورې خندا کوئ فإنا نسخر منكم پس بے شک من بم تاسو پورې خاندو كما تسخرون لکه تاسو چې من پورې اوس خاندئ وخت به راشي نو زه به م در پورې وخاندم یا اوس در پورې خاندم چې ظالمه مرګ کښې پسر راغی او ته خندا کې نو ستا په دې حال اوس هم خندا راځي. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فصدر دي كتاسة بمعلوم شي فسوف تعلمون فصدر دي كتاسة بمعلوم شي من يأتيه عذاب أغسوك والتراش عذاب يخزيه ترسوائك ويحل عليه عذاب مقيم أو نازل بشي طاغبان له عذاب هميشا. فسوف تعلمون من فزر دي كتاسو با اوكي جنه من اغسوك يأتيه عذاب چه چاة عذاب راضي داس عذاب يخذيه چه رسوا كيه ويحل عليه او نازلی گه پدبانه عذاب مقيم هميش عذاب و دغا بنده با اوكي جن چه پچه عذاب راضي نو بس لگ ونده انتظارو كه پتا بوله جي دنیا کے رسوا کن عذاب اور آخرت ہمیشہ عذاب دا پچارا گیا بس لگے انتظار کرے. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور تردی چرا ارسید حکم زمن جاء امرنا راغ حکم زمن وفارت تنور او جوش اوه تنور نوح علیہ السلام کشتی جوڑولا کلونه پسی تیر شو د وعدې مطابق هغه وخت راغی چې طوفان راځي اسمان ته حکم وشو اوبه راتلې که ځمکې ته حکم وشو خپلې چینې راوسپړه غلغلی شورو شوې فرشتې د عذاب رانې په خپلې ډیوټې باندې ودرېدلې برنم باران د لاندې د ځمکې نم اوبه راووتلې تر دې چې د تنور نه اوبه راووتې تنور کښې همیشه اور بلېږي اوس پرې اوبه راووتې. تنور څه معنا ده؟ یو خو دا عام تنور دی د روټۍ پخولو تنور وي د دې نه اوبه راووتې. بعضې وایي چې دا د آدم علیه السلام او د حوا بي بي د کور تنور و او داسې په طریقه ورو ورو منتقل کېده نو نوح علیه السلام ته رارسېدلی و د حوا بي بي د کور تنور د هغې نه اوبه راووتې. او دا طوفان یو علامه مقرر شده. چه دا دیتا نور نو بروزی نو مرگر و سوا چی کشتی که سوارشی. بعضی ویتا نور دا یو خاص چلی نم دا چه دا پا کوفه که وان دا غی نو بروزی. او بعضی ویتا نور دا سهر دا صبح صادق رمات وی چه دا صبح صادق رماشی نو کشتی پخیده. او تنور ظهور عذاب دا عذاب کارکی دو تنوی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی تنور دا زمک مخت وی چه دا زمک دا مخن اوبرو دی. دا طول معنی تدیده که درست دی هر معنا برابر ده. د ځمکې مخ هم تنور دی. یا د آدم علیه السلام د کور تنور و عین الورده شام کې یو ځای ده هلته و. یا د کوفې تنور دی. امام شعبی رحمت اللہ علیہ وی چه تنور پا کوفه کی یو عرق تا یو زیو او نوح علیہ السلام پا دغی کوفه کی دا کشتی جوڑا کروا او پا جماعت کی جوڑا کروا. نوح علیہ السلام دا کوفه پا جماعت کی جوڑا کروا او دا جماعت دروازه سره دا تنور وی دا دی تنور نه چې اوبه روزي نو به دې کشتی ته سواره شي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې الله پاک نوح علیه السلام ته فرمایلي چې ته ګوره ستا د کور د تنور نه چې کله اوبه را وخوټکېدلې پوه شه چې طوفان راځي. هر ځای نه چې وي خو بس دا اوبو پرشار شروع شو در او خود که دی دزمکی نا دتا نور نا غلاغی نفس نوح علیه السلام پا علامو پوشی که توفان دا روان دی. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا. دا اسمان دروازه کلو شوی خب سخت شیبو شیبو باران شروع شو او دزمکی چینیم را خود که دی. امام شعبی رحمت اللہ علیہ خپل بیان کوي چې کوفه جامع مسجد د مسجد الحرام مسجد نبوي او د مسجد اقصی نه وروسته څلورم نمبر جومات دی. اول مسجد الحرام بیا مسجد نبوي دریم مسجد اقصی څلورم مسجد کوفه. دې نه پس چې طوفان شروع شو نوح علیه السلام کشتی ته وختو او دا هغه سره خپل اتیا ملګري مسلمانان افیم او قتل. او حکم الله پاک وکړ چې دا حیوانات څومره دي نو د دې نه یو یو جوړه واخله. یو مذکر یو مؤنث په دې کشتی ته وخېجوه. دا د تخم دپاره والا ځکه تمام حیوانات هم تباه کېږي. دې نه پس به په دنیا کې چې څومره حیوانات دی به ټول تباه شي جاندار. نو دا اتیا کسه مسلمانان کشتی کې دا به بچ کېږي او په دې کشتی کې د تخم لپاره چې کوم حیوانات اخلي دا واله بس دا به جنګېږي. نور ټوله دنیا حیوانات به مړ کېږي. اوس مذکر او مؤنث حیوان پېژندل دا خو اسان کار نه دی. تاسو په خارو په توسي کې نر ښځه پېژنئ کنه؟ زه خو نه پېژنم. نوح علیہ السلام تا خدای پاک دے بیڑے تا ټول حیوانات را جمع کړل. نو په ښي لاس به یو ځناور کشتی ته خېجو ابه مذکر و او دېګت لاس ته په خپله مؤنث به الله پاک راوسته. نو د تمامو حیواناتو نه یو نر یو ښځه دې کشتی ته وخېجو. او کم که چې زندگی نشته نه هغې پرېښودل. او زنده سی زونه توری او یو جوڑه واقشت نوح علیه السلام فزامنو که حام سام او یافت دا دری زامنی دی او دا دوی دری بی بیانی دی دا دوی ندا باقی دنیا اللہ عباد اکرا تا دی اتیا کسانو که دا نوح علیه السلام دری زامن او دری انگین دی بس دا دیش پگو نرست و بکی پیدا شو او دا طول دنیا دا اغوین اس عباد را او دا غی نور و اتیاو شپک کم اتیا دا غی نور نسل پاتی نشو کشتیتا چی خطل نوح علیہ السلام لنبی خطل نو بسم اللہ مجریها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم مرگرد تاسم اوائن کشتیتا خیجی دینا پس کشتے پوگو کے روان دا اور گیر چاپیر خلق اوچھتو اوچھتو زیم تخیری سوکتی نشی قطعہ غدو بیگی یو زنانو اگر سرا معشومو غر تو خطا اگر غر کے او بخطے خطے غر سر تو خطے حیران دا سو کی معشوم و سره دی اوګرو رو خبره شوي کونډی ته بډې ته سینې ته ا ماشوم یې په لاس کښې داسې اوچت کوي خیر دی که زه ډوبه شم دا ماشوم خو به بچ شي خولې پورې اوبه ورسېدې لاس خولې ته استیمو ته ور اوړېدلي دي دې نه پس سا ډوبېږي او ماشوم یې په دواړه لاسه کښې اوچت د سر نه اوچت نیولی دی ناګنه چپه راله دغه ښځه او بچې هم ډوب شو بچ نه شو بل غر ته خو بیا تلی نه شوله نو داسې اوچت اوچت غرونه ته خلک ختل او دا اوبه به داسې په مزا مزا هغې ته ور ورسېدې او کله کله به داسې چپې شورو شولې نو د اوبو دا چپې به داسې اوچتې وې لکه غر غر چې داسې روانې روانې ناګانه چې مخې ته به په غر د پاسه څوک وو نو د اوبو د غر په چپه باندې به هغه وواله شو همیشه د پاره به ډوب شو بیا به راپورته نه شو نوح علیه السلام کنعان ته کتل چې دی هم غر ته ختلی دی کنعان نوح علیه السلام ته مسلمان ښکارېده نور په کښې کافر وو نو ته یې به چې زما سره کشتۍ ته روخېږه ویې دی غر باندې ختل یم دا به مې بچ کړي وې لا عاصم الیوم نن ورځې بچ کوونکي څوک نشته من امر الله د الله د حکم نه الا من رحم مګر هغه څوک چې الله پرې رحم وکړي او بچ شي په غرونو څوک بچ کېږي نه نو یا خو نوح علیه السلام دی مسلمان ګڼو او یا کافر ګڼو وې دې طوفان ته وکتل نو که اوسې زړه کښې لږ رحم را شي او په ځان ویرېږي چې مسلمانېږم او تا سره کشتۍ ته خېږم نو خدای به مسلمان کړي کشتۍ ته به روخېږي هغه ورته وي نه غر ته ختلی یم بچ کېږم دې کښې د اوبو یو غټه چپه راغلله او هغې چپې تر قیامته پورې د پلار د نظره فنا کړه حتى اذا جاء امرنا وفارت تنور تر دې چې راغی حکم زموږ د هلاکت د دې قوم وفارت تنور او تنور جوش وهه تنور په هره ژبه کښې تنور دی پښتو کښې تنور دی په اردو کښې تنور دی په فارسی کښې تنور دی په عربی کښې تنور دی قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل قلنا من وطول احمل فارك فيها طريق اشتاكي من كل ده هر قسمة زوجين اثنين جورت ودوا هر قسمة جوري ده هر قسمة جاندار جوري ودوا نر او خضا تهدين النسل الذي باقي فاتشي واهلك ودزان سرق بل اهل مسواركا اهل ستا ده كور بلدان تول سواركا الا من سبق عليه القول مگر اغسو چه سبقت کرده وانده والک کرده پاغبانه قول ده اللہ چه دیب غر کیگی کم قول ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو انهم مغرقون اغی چا بارک راسر خبر مکوا چه اغوی غرق کیگی با مدق قول پشار آگلی اغوی بارک ران تپوس مکوا إلا من سبق عليه القول مگر أغشى بارك تفوس مكا وصوال مكا وميس وروا احمل فيها من كل زوجين اثنين سوارك فريك اشتاك تهر قسم جاندار هنا جوري دودوا وأهلك وقفل أهلا سوارك إلا من سبق عليه القول مگر أغسوك سبقت کرد رواني والك لفاغباني قول ده الله كي غرب كي دن كيري ومن آمن او اغسو كي ايمان رو رده اغم سواركا هر قسمه جاندار جوڑي او خفل اهل ومن آمن چاكي ايمان رو رده الا من سبق عليه القول مگر اغسو كي الله وي غرب كي دي من اغب نسواره وما آمن معه الا قليل ایمان نور اولی پد بانے فنوح علیہ السلام بانے الا قلیل مگر دیر لگو خلقو فی ایمان رولی تو اتیا کسان تو دنیا کے اتیا کسان اور پا تبلیغ سو نمجا لگے نحنیم سو کالے تبلیغ کرو پا نحنیم سو کالے کی صرف اتیا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها نوح عليه السلام قل مرقر الطويل سوار الشيطان فيها فريكشتك بسم الله مجريها فنمد الله رواني دل ذبيكشتك ومرساها او ادري دل ذبي كشتي دي دا الله پنم كشتي رواني دي او دا الله پنم بودري دي ان ربي لغفور الرحيم بشك رب زما لغفور الرحيم بخون كي و مهربان لي دا الله دا نم دا بركتا دا كشتي رواني دل او ادري دل دل توفان نبشكي دل دل اللہ بے حدا مهربان دل وهي تجريبهم في موج كالجبال وهي تجريبات شجاري و بهم دل سرا فكنا بندیان ناس تو وهي تجريبهم دا شجد دل خلق سر جاري و في موج دل دریاب دا توفان پرے چپو کے کل جبال لکا سنن کے گرو نری دا گرو نو پشان چپے تاغے کی دا کشتے روان ہوا ونادا نوح ابنہ نوح علیہ السلام قل زیت آوازک وکان فی معذلی آبنیر کم معنا دے پیو کنارکو وکان فی معذلی دے پیو کنارو یو طرف تو آوازی ورکی آبو نیر کم معنا اے بچوریا یا آبو نیر اے بچوریا ایر کم معنا زمن سر را سور شا ایر کبو فکشتے کے سور شا معنا زمن سر را ولا تکم مع الکافرین مسیگت دا کافرانو مرگرے کافرانو سرم مرگر کے گا وكنعان ده نوح عليه السلام ده يزوي نمي ده قل روننا أو ده قل فلار نجدا ده كافر وفضلك ولا عرض كي ده بدبخت كافر وصل مرقب فيها پريقنا رازا ما سر كشته كي كينا نو بخ بشي فيا خوي مؤمن گنا أو يا كافر خده أميدو في عزب مسلمان شي يا وأهلك قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك سوارك فديك هر قسم جاندار ما جورا جورا وأهلك وقفل أهل سوارك ندين دكور يو بندر أهلك كي راغنه وفلار دزل في خفشيغي تطلال زلطة بطيو خفشيغي نواتي عوازو كتبشيغي فراشا وإلا من سبق عليه القول دا جملة مجملة لا فده إجمال كتفصيل نوم كده بدبخت فكتاسر شامل لي وكتاسر شامل لي كافر وكي شامل لي فده خيال باني زيد عواز ورك ونادى نوح ابنه عوازك نوح عليه السلام قل زيت كنعان تا وكان في معزلي يا بني كم معنا دے پیو طرف کے دے اے بچوڑیا راسور شد منگ طرف پکشتے کے والا تکم مع الكافرین مکے گا مرگر دا کافر قال سآلی الى جبلی یعصمنی من الماء کنان وطویل سآلی زرد جذبہ کے کانا انی سن بچاری با انی سن علاج بلن یو غرطا یعصمنی من الماء ما با بچکی دا ابون دے غرطا خیجم دے با می بچکی قال لا عاصم اليوم من امر اللہ نوح علیہ السلام ویل لا عاصم مشتر بچکو ان کے اليوم ننرد من امر اللہ دا اللہ دا حکمنا الا من رحم مگر اغسو فی اللہ فی رحمو کی بچ بشی وحال بینہم الموج فکون من المغرقین وحال بینہما حائل شلق منسکرار لہ بینہما دا دیدوارو ترمند الموج یو چپا دا ابو یو چپرا لدى نوح علیہ السلام و دا کنعان ترمنزا فکان من المغرقین فسو کنعان دا غرق لیشونا ہمیشہ دا پارا دا پلاز دا نظر فناد وقیل یا ارض ابلعی ما اکی ویا سماء اقلعی اویلشو حکم اوشو یا ارض ابلعی ما اکی از ما که خپل او بری واپس خلاف وها از ما که ته حکم کو دا که می وبچ دی را د از ما که نرا بار شوی ری از ما که واپس ای تیری کا یا ارض ابلعی ما اکی از ما که خپل او بری واپس تیری کا و یا سما او اخلعی ای اسمان خپل او بری بند کا نور مرات ویوا وغید الماء وچکلیشل اوبو وقضی الامرو فیصل شکار دا حلاکت دا کافرانو شپگ میاشتے پتول دنیا بانی توفانو لسن دا رجبو دزبرگی میاشتے دا رجب دا میاشتے لسن تاریخو نوح علیہ السلام کشتے تا قتلو نو رجبو شعبان رمضان شوال ذی قعدہ ذی الحجہ محرم لسم تاریخ کی طوفان خطر شو دا محرم لسم تاریخ دا عاشورے روزو کشتے پجوری غربان دے اترے ملا او چکل طوفان ختم شنو نوح علیہ السلام او دکشتے مرگرو ورطر حیوانات ام روجونی ولی شکری دا پاری یورا روجنی ولی دا عاشوری وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویلی شو حکم اشو ازمکی خفل اوبد واپس تیرکا ویا سماء اقلعی اے اسمان خفل اوبد بنکا وغیظ الماء وتكليش لأبو وقضي الأمر فيصل شكار بهلاك التكافر واستوت على الجودي كشته برابر ادريد لا فجودي غرباني جودي غرب عراق كي موسل خارج وقيل بعدا للقوم الظالمين وبيلشو حكم أشو بعدا لروالي ولد رحمة الله للقوم الظالمين أغي قوم دطالتكم ظالمان لي نوح عليه السلام فأول كي سيدا الله نتقوص في نور مسلماني كي بينا زليتا شوي رب إني مغلوب فانتصر هي رب كمزور ما لما بدل كوالا وبيخيري كلي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اي رب ازمك فمخبان يوكور دا كافر مفرق لي دا دعاء قبول شلا الله پاك تقبل سؤال رب لا تذر على الارض اي رب ازمك فمخبان مفرق لي من الكافرين ديارا دا كافران يوكور مفرق لي فقفل عبیدی ویچیت کافران تباکا اللہ تا پتوا جدا کنعان تا پوز برا ندے کئی ممخی و طوین وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ورد ظالم پا بارکی بس فارش راتا میں کہنے پریدن کستازوی دو کافر دنو پریدنینا تاویلی دی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا کہ کافی بھی نو کورے لوٹی لوٹی کی میں پریدا کہ تازی بھی نو پریدا میں نا گورے دادے پا بارا کی بتا پوس میں کے وہ مخش خدا سے خیارو نوی لیشی تھی لیکن آن تا پوس بنے کے کنی ولی رہتا ہو نوح علیہ السلام اجمال ندا معلومو لے چی شاید چی دے با پکینی چی سوال کرے نبی اولا جواب گورا ونادا نوح ربہو آوازك نوح عليه السلام قل ربك فقال رب إن ابني من أهلي وإذا ما ربا زما زيك عن زما دا أهلنا أو صار تبيل احمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك حيوانات جوري جوري قل كور بن جانم دا تشتي توخي جوا ودا نزويد وزما دا كور بن داري رب إن ابني من أهلي رب زمازي خزماد أهلنا لي وإن وعدك الحق ستا وعد رشتيني دا ندار ظالم رانسن قلوبشو وأنت أحكم الحاكمين تدرطول حاكماننا لوي حاكمي ستا وعدك خلاف نرادي نوم فمطلب نفويكا قال يا نوح الله ذيل اي نوح إنه ليس من أهلك داز لكن عن صاد أهل لنا لي زويد تانا تعداد خواقي لي جداد مستاد كور بندم لي شاقي لي بدل الاستاذين لي إنه ليس من أهلك صاد أهل لنا لي إنه عمل غير صالح بيشدد عملنا صالح نو عمل إذا كافره كرداري خطاو استاذين لي فلا تسأل لما ليس لك به علم ما نسوال مك ودا أغس شتات في معلومات نشتا تاتا فتن وجدا كافر لي إني أعذك أن تكون من الجاهلين نشي حدر تكوما شمكي جدنا بوينا لا سؤال لي وليوكو هذا يونا أهل دا فارا سؤال كيف دي ولي خرشو سفارش مكو إني أعذك بشك زدرت نسيتك وما أن تكون من الجاهلين ألا تكون من الجاهلين مکیگا دنا پویونا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما ليس لك بي ما ليس لي به علم قال رب اني اعوذ بك نوح عليه السلام ويل اي رب زما بيشك ز فناني سم فتا ان اسالك بهذا نسالكم ما اغى ليس لي به علم كما معلوم لي كما معلومات راتني نبيا بسؤال نكو خدا سنوي كي بيابا نكم وی ربستا قضاعت بانے پنانی سم کہ بیادر نسوالو کما ما آغا لیس لی بیہی علم کہ ما تپت علم نوی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي رَبَكَ تَرَاتَ بَخَنَهُنَكِ وَتَرْحَمْنِي تَرَابَانِ رَحَمُنَكِ أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ زَبَلَ نُقْصَانِيَانُ نَشَمْ تاوانیانو نبشم رب رحم رابانیو که و بخن راتو که قیل یا نوح اهبط بسلام منا قیل اویلی شو حکم ورتو شو یا نوح اهبط اے نوح کشا بسلام منا فسلامت یاد من در طرفنا و برکات علیکا او فبرکت نبانی لتا سرا فتا برکت نری وعلى أمم من معك أو فأغلى لبانك استاثرك مرقري فطول سلامتي وبركتنا وأمم سنمتعهم نور تلقيني سنمتعهم من بجر ذكاوي لفيدي وركو ثم يمسهم منا عذاب أليم يا رمسك أغيل رضا من ذكرفنا عذاب أليم دردناك عذاب فی الحال طوفان سرا جرل لکافر اوتے اللہ با دنیا بیا عبادتی رونق بے بیا راشی برکت بے بیا راشی نور فرقی بے بیا را پیدا شیخی بیا کفر کئی بیا غیر با عذاب ورکت ثم یمسهم مننا عذاب علیم بیا با مسکی اغیل را مننا زمن در طرفنا عذاب علیم دردناک عذاب تلك من انباء الغيب نوح عليه السلام في طوفان وقت زمن پیغمبر علیہ السلام کو نو ودا صحیح صحیح حالات دا وتشابه لري الله ودا وتما خبر ورک تلك من انباء الغيب دا دا غیب خبرون لري نوحيها اليك سر دې من وحي کو تا تا دا وحي پدری اندر سوویل ما كنت تعلمها أنت فاتدري خبر علم ولا قومك ونستا قوم تدري علم من قبل هذا مخل دينا جوحي نبراغ لنا تاتا فتنوا تابي قوم تم فتنوا فتبقي غمبري هذا خلق بقسم قسم خبري كين الصبر كوا فاصبر تصبر كوا إن العاقبة للمتقين بيشك أنجام دا متقيان دا بارلي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.